دوستو کوئی بھی لڑکا کوئی بھی نوجوان شادی کرنے کے لیے جب یہ شرط لگاتا ہے کہ میں جہیز لوں گا, فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم یعنی ایجوکیشن اپنے ملک یعنی دیش کو بدنام کرتا ہے. ساتھ ہی وہ وومن کا جو وجود ہوتا ہے یعنی اس کی رسپیکٹ جو ہوتی ہے اسے بھی کمزور کرتا ہے. میں ہوں ساجد رضوی, آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں چینل وین کے بے حد ہی خاص پروگرام لیگل ایڈوائز میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا میں بھی استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائز میں. ساتھ ہی ساتھ ساجد ہم بتا دیں کہ جہیز وہ لعنت ہوتی ہے جو کہ نہ صرف لڑکی والوں کے گھروں کو تباہ کرتی ہے بلکہ اگر اس کے فالس ایلیگیشنز لڑکے والوں پر لگائے جائیں تو سالوں تک ان کے بھی گھر کو جو ہے وہ بدنام اور ان کا اس کا جو خامیازہ ہوتا ہے انہیں بھگتنا پڑتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ناظرین کو بتا دیں کہ این سی آر بی کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ انڈیا میں ہر دن 20 خواتین کی اموات ہوتی ہے قتل یا پھر خودکشی کی وجہ سے, اور ان اموات کی زیادہ تر وجوہات میں ڈاوری دیکھی گئی ہے یعنی ڈاوری کو لے کر یا تو اس سے ہراسمنٹ ہے یا پھر مار پیٹ ہے یا پھر فورسفلی جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بالکل, تو آج کا جو مقدمہ ہے ناظرین وہ یہی ہے لیگل ایڈوائز میں ڈاوری کیسز کے بارے میں. سب سے پہلی چیز تو ہم لوگ یہ آج کے پروگرام میں جانیں گے کہ جو ڈاوری ایکٹ ہے وہ جو ہماری مہیلائیں ہیں انڈیا کی جو خواتین ہیں اس طبقے کو کتنا مضبوطی دیتا ہے اور کتنا انہیں سپورٹ کرتا ہے. ساتھ ہی ہم لوگ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا جو فالس کیسز ہوتے ہیں شائستہ ڈاوری کیسز کے, ہم لوگ بہت سارے بار ایسا سنتے ہیں نا کہ بہت سارے کیسز میں پھنسایا گیا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, تو ان کو کس طرح سے یہ قانون سپورٹ کرتا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے آج کے پروگرام میں. جی ساجد, اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر ہمارا انڈین لا ہمیں ہمارے لیے جو ہے اتنے اچھے قانون رکھتا ہے بالکل تو اس کا ہم غلط استعمال نہ کریں اور غلط استعمال سے کسی کی زندگی تباہ نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں آج جو ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے, ان پر روشنی ڈالیں گے اور ڈیٹیل میں اس کی بات کریں گے. اوکے, تو ضروری ہے کہ ان سوالوں پر سب سے پہلے نظر ڈالی جائے جو آج کے پروگرام کا اہم حصہ ہے, اور یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں ہیں, آپ بھی اس کا جواب چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال آپ کی ٹی وی اسکرین پر, جہیز میں کیا کیا چیزیں شمار یعنی انکلوڈ کی جاتی ہیں؟ جہیز لینا یا دینا کتنا بڑا جرم ہے؟ اس میں پائے جانے والے مجرموں کو کیسی سزائیں ملتی ہیں؟ جہیز کی رپورٹنگ کہاں کی جائے, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ڈاوری کیس کو فائٹ کرنے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ انصاف کب تک ملتا ہے؟ کیا ڈاوری ڈیمانڈ کی سزا میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کرنے میں کسی طرح کی کوئی چینجز ہوتی ہیں؟ ڈاوری پروہیبیشن آفیسر کون ہوتا ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ کیا ڈاوری ایکٹ اور لا صرف انڈیا میں رہنے والی برائڈس کے لیے ہیں یا ان برائڈس کے لیے بھی ہیں جو کہ ڈاوری کی وجہ سے ابراڈ میں پریشان ہیں؟ وہ کہاں کمپلینٹس کر سکتی ہیں؟ انہیں کیسے انصاف ملے گا؟ سال 2015 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فالس ڈاوری ایلیگیشن از لیگل ٹیررزم, ایسا کیوں؟ الزام سچا ہے یا جھوٹا, اس کا پولیس کو کیسے پتا لگتا ہے؟ جہیز کے جھوٹے کیس میں پھنسانے والی خاتون یعنی مہیلا اور اس کے گھر والوں کو کیا سزائیں ملتی ہیں؟ ہاؤ مین آلسو شوڈ بی الرٹ شادی کے وقت کے آگے چل کر ان پر ڈاوری کے جھوٹے کیسز نہ لگ سکیں. تو اے ناظرین, ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آج ہمارے اس شو میں موجود ایکسپرٹ کے ساتھ. ان کا پہلے ہم آپ کو ان سے متعارف کروا لیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ تریپتی پاٹل صاحبہ. ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں, شی از اے پینل ایڈوکیٹ ایٹ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی فرام تھانے. She has also worked as panel advocate at Legal Aid Clinic at Kalyan District Prison for 1.5 years and have assisted many poor jail inmates to get released from jail on either bail or got acquitted after trial. Working as a panel advocate at Legal Aid Clinic for the victims of human trafficking, assist victims of POXOA cases, assist third genders. Member of POXOA, POSH as well as CPMC committee on various school college and private organization. She have taken many lectures, awareness session on women and children related laws and other important laws to be mentioned like anti black magic act, anti social boycott act, etc. Also have organized training programs for police officers. So let's welcome advocate Tripti Patil at our show. Hello ma'am, good evening. Yes, good evening. Hello ma'am, how are you? Fine, thank you so much for joining us on the show. تو میم, سب سے پہلے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے, کیونکہ ہمارا مدعا جو ہے کافی سنگین ہے, یہ ایک ایسا مدعا ہے جو کہ آئی ایم شیور انڈیا کے کثیر تعداد میں کافی لوگ جو ہیں اس سے جوجھ رہے ہیں. اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ڈاوری کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا جو گفٹ دیا جاتا ہے وہ ڈاوری ہے, کون کون سی چیزیں اس میں انکلوڈ کی جاتی ہیں. یہ جو ڈاوری ہے, ڈاوری معنی جہیز, دہیز جی, جو اس کے اندر ڈاوری, یہ بہت سارا کنفیوژو ورڈ ہے کہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں اس میں آنی چاہیے, مطلب جو چیزیں دی گئی ہے اس کو دہیج کہے یا کیا کہے. تو اٹ از اے ٹرانسفر آف پیرنٹل پراپرٹی, مطلب جو لڑکی کے ماں باپ کی جو پراپرٹی ہے اس کا کوئی حصہ ہے جی, یا تو کیش ہے یا گفٹ ہے کوئی جی, یا تو بڑے فرنیچرز ہے جی, یا کوئی ویکلس دیا ہوا ہے, اپلائنسز وغیرہ ہیں, آل اپلائنسز ایکسیٹرا, کہ جو بھی گھر کے اندر کام آ سکے ایسی چیزیں ہیں. یہ جو مانگا جاتا ہے لڑکوں کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے, جو بھی اس کے ریلیٹیوز ہیں, جو بھی رشتے دار اس سے مانگیں گے وہ بھی اس کے اندر دہیج لینے والے میں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے ماں باپ ہے یا اس کے بھائی بہن مانگ رہے ہیں, تو جو بھی نیئرسٹ ریلیٹیوز ہے ان کی اگر ڈیمانڈ ہے تو یہ اٹ ول کم انڈر ڈاوری. اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ کیش ہے, گفٹ ہے, ویسے گولڈ اینڈ سلور جویلریز ہے, everything which is material yes yes everything جی. even immovable properties are also included in this dowry. کبھی کبھی کبھی لکھوا کے لیتے ہیں کہ اگر پراپرٹی ہمارے نام کرتے ہیں تو ہی ہم شادی کریں گے. اچھا, تو اس طرح سے بھی immovable properties also are included in terms of dowry. جی جی, تو میم آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے ہمارے انڈین کلچر میں, ڈاوری ہیز بیکم آر سو امپورٹنٹ کلچر, کروشل کلچر. اتنا مضبوط ایکٹ ہونے کے باوجود بھی دن بہ دن کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جی یا یہ ہمارے اینشنٹ زمانے سے ہے کہ جیسے ایک اپنے بچے سے لگاؤ ہوتا ہے جب شادی ہو رہی ہے, تو یہ اپنے زندگی کا بہت ایک اہم حصہ ہوتا ہے کہ شادی ہونا یہ ایک ہی بار ہوتی ہے زندگی میں, تو وہاں پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی کے وجہ سے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. جی, تو بیٹی کو جب بھی شادی میں دینے کی چیزیں ہوتی ہیں, جی جی جی, تبھی دہیج شبد استعمال نہیں ہو رہا تھا. اچھا, وہاں پہ جو دیتے تھے وہ بھیٹ وستو ہوتی تھی, کہ جو باپ یا ماں اپنے دل سے چاہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کو یہ دینا ہے کہ وہ خوش رہے, وہاں پہ جا کے خوش رہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اگر لگتا ہے کہ نہیں چلو رشتے اچھے بنے رہے, تو اس کی جو پتی ہے یا ان کے دلہے کے ماں باپ ہے یا اس کے رشتے دار ہیں, تو ان کو بھی خوش کرنے کے لیے کپڑوں سے نوازا جاتا ہے یا کچھ گفٹ دی جاتی ہے. جی, تو یہ سب دھیرے دھیرے بعد میں کمپلشن پہ آ گیا کہ یہ سب کمپلسری لینا ہی چاہیے اور دینا ہی چاہیے. تو ایسے ہی یہ ڈیمانڈ دھیرے دھیرے بڑھ گئی کہ جو آؤٹ آف افیکشن ہم لوگ دے رہے تھے, تو اس کو ایک کہیں نہ کہیں کمپلسری چیز بنائی گئی کہ یہ تو شادی میں تو دینا ہی پڑتا ہے. اور ایٹ پریزنٹ مطلب جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو ان میں بھی یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ نہیں دینا ہی چاہیے. جی جی, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے دولہا جو ہے انجینئر ہے یا پائلٹ ہے یا ٹیچر ہے یا پروفیسر ہے, تو اس کی ویلیو جو ہے پیسوں میں بھی کافی ہے, فور ویلر تو ہونا ہی چاہیے, ٹو ویلر تو ہونا ہی چاہیے, یہ تمام چیزیں بھی ہے ہم نے خود بنائی ہے. یہ نہیں, یہ سب دھیرے دھیرے مارکیٹ میں سب آیا ہے. جی, کہ اگر ہائیلی ایجوکیٹڈ دلہا مل رہا ہے تو اس کو بڑی چیزیں دینی چاہیے. اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے, گورنمنٹ آفس میں کام کرنے والا ہے, تو اس کو اس طرح سے دینا چاہیے کہ اسٹیٹس اس کا مینٹین ہو سوسائٹی میں, تو اس طرح کی گفٹیں مانگنے کی شروع ہو جاتی ہے. مطلب وہ لڑکی کی ماں باپ کی حیثیت ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں. جی, ان کا اسٹیٹس جو ہے کہ ہاں بڑے گھر میں آپ کی لڑکی جا رہی ہے, بیاہی جا رہی ہے, تو آپ کو دینا ہی چاہیے. اچھا, یہ کیسز اس طرح کے آج بھی ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے. میم, یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جہیز لینا ہم لوگ نے سنا تھا کہ جرم ہے, ساتھ میں دینا بھی جرم ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب اگر کوئی پایا جاتا ہے کہ کسی نے جہیز کی ڈیمانڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اب کوئی ڈیمانڈ کیا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ہم نے اپنی طرف سے بھی دیا ہے تو اسے بھی جرم کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ اس کی سزائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ جو دس از این سوشل ایویل, مطلب ہم لوگ جو یہ اپنے سماج میں جو انشٹ روڑی بولتے ہیں ہم لوگ, یہ انشٹ روڑی ہے کہ اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے, تو یہ دس از اے سوشل ایویل کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ سوشل ایویل کو پروہیبٹ کرنے یا پریونٹ کرنے کے لیے ڈاوری پروہیبیشن اینڈ پریونشن ایکٹ بنایا گیا ہے 1961 میں. سو دس از دا فرسٹ آف اٹس نیشنل لیجسلیشن ٹو ڈیل ود دی سوشل ایویل. اوکے, تو دس واز پاسڈ ان ایئر 1961. تو یہ دس واز دی فرسٹ کہ سوشل ایویل پہ کام کیا اینڈ اس کے اوپر یہ قانون بنایا گیا کہ سماج میں جو کچھ ہو رہا تھا کہ جو لڑکیاں جان دے رہی تھی یا تو گھر واپس آ رہی تھی. ہمارا سوسائٹی میں کلچر ہے, ہر ایک سوسائٹی کا یہ کنسیپشن ہے کہ ایک بار لڑکی بیاہی گئی تو وہ مائکے واپس ایسے ہی نہیں آ کے رہ سکتی, اس کی ارتھی ہی سسرال سے اگتی ہے. تو کہاوت ہے, پرانی کہاوت ہے اور وہ ابھی بھی مطلب ان پریکٹس ہے کہ ماں یا باپ اس کو یہی کہا بول بول کے واپس بھیج دیتے ہیں کہ بھلے اس کو وہاں پہ کتنی بھی ہیریسمنٹ ہو رہی ہے بٹ وہ اپنا عزت بچانے کی اس میں عزت یہ بہت بڑا ایشو اس میں بن جاتا ہے اینڈ اسی کی وجہ سے یہ لڑکی لوگوں کو سمجھا بجھا کے واپس بھیج دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ ڈاوری دینے والے اور لینے والے جب بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے سو دیٹ از مطلب وہ ڈیمانڈ ہی صحیح نہیں ہے, ویاجبی نہیں ہے. اور وہ ویاجبی ڈیمانڈ کو اگر آپ پورا کر رہے ہو, ان کی مانگ جو ہے وہ آپ پورا کر رہے ہو, تو دیٹ از آلسو این آفینس کہ آپ بھی اس کو بڑھاوا دے رہے ہو. جی جی, تو یہ چیز اسی لیے قانون میں لائی گئی ہے کہ جو دے رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ایکولی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. وش ہے کہ میں اپنی بیٹی یا بیٹی کو دینا چاہ رہا ہوں, تو پھر اس کو مطلب دینے میں کس طرح کا مطلب پرابلم آتا ہے؟ آؤٹ آف افیکشن, جہاں تک اس میں ہیریسمنٹ انوالو نہیں ہوتی ہے, اوکے, اپ ٹو دیٹ لیول افیکشن سے دیا ہوا چیز ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز دہیج. بٹ جب بھی سسرال والے اس کے اوپر کمپلشن بنا دیتے ہیں اتنا دیا ہے تو اور دینے میں تیرے باپ کو کیا جاتا تھا, تو یہ اس طرح کے جب بھی ہیریسمنٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں تبھی پھر اٹ ول بی کنورٹیڈ ٹو جہیز. سینٹینس ابھی آپ نے بولا ہے کہ اتنا دیا تھا اور تیرا باپ دیتا تھا تو کیا جاتا, یہ چیزیں آپ سوسائٹی میں دیکھ رہی ہیں مطلب اس طرح؟ یس یس, ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو آنے والے کیسز ہیں وین وی پریکٹس ان کورٹ, تو یہ سب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے یہ ہیریسمنٹس بڑھ رہے ہیں. اینڈ وی سی کی جو بھی آفینسز رجسٹر ہو رہے ہیں دے آر رجسٹرڈ انڈر 498A اینڈ ناٹ دی ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ, کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے ایف آئی آرز دیکھے ہیں اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ ود دی پولیس آفیسرز آلسو اینڈ دے ہیو آلسو ایگریڈ کہ یس وی نیور پٹ دی سیکشنز آف ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ, کیونکہ وہ زیادہ یہ نہیں ہے مطلب سیویئر, اس کے اندر پنشمنٹس نہیں ہے. اچھا, بیلیبل آفینسز ہے, 3 سال پنشمنٹ ہے, 5 سال پنشمنٹ ہے, تو اس طرح کی اگر پنشمنٹ ہے تو وہ زیادہ سیریس نہیں ہے. اٹس بیلیبل, جہاں تک 7 سال تک پنشمنٹ ہے وہ اٹس بیلیبل. اوکے, اینڈ ناو ڈیز یہ جو 498A سیکشن ہے اٹ از انسرٹیڈ ان ٹو دا IPC, Indian Penal Code. So that is not the separate act. It is a part of Indian Penal Code. تو یہ جو اس میں دفعہ 498A ہے, اے وہ بعد میں ڈالا گیا ہے, اٹ از اسی ہیریسمنٹ کی وجہ سے, ہاں, یا آفٹر امینڈمنٹ اے ہیز بین انسرٹیڈ. تو وہ ہیریسمنٹ کی وجہ سے اگر ایک آدھی بیاہتا خودکشی کرتی ہے جی, یا تو پھر اس کا اس کی جان لے لی جاتی ہے جی, تو ایسے سچویشن میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو فزیکل اینڈ مینٹل ہیریسمنٹ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس 498A. اوکے, سو بہت لوگوں کا ماننا صرف یہی ہے کہ 498 جو ہے وہ صرف دہیج کے لیے ہے, بٹ دیر از اے ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ, یہ بہت لوگوں کو یاد ہی نہیں آتا ہے, تو دے جسٹ فوکس آن 498A. تو یہ 498A از فار ہیریسمنٹ. سو یہ جو فزیکل اینڈ مینٹل ہیریسمنٹ از دیر, بیکاز ان مینی آف دا کیسز دیر از نو فزیکل ہیریسمنٹ بٹ دیر از مینٹل ہیریسمنٹ, کہ یہ جو تیرے شادی میں جو مان پان ہوا نہیں ہے تو تیری ماں نے مجھے کتنی ہلکی ساڑی دی ہے, یہ سانس کا ٹانٹنگ کرنا, یہ تو کالی ہے اور گوری بہو مجھے مل سکتی تھی, تو ایوری ڈے ٹانٹنگ آن سچ سینٹینسز دیز آر دی ہیریسمنٹ. سو اس کو سن سن کے دین شی آلسو گیٹس فیلنگ کہ ارے میں سچ میں اتنی کالی ہوں, تو یہ فیلنگ اس کے من میں بیٹھ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں شی بیکمس ویری لو اسٹیم, یس, سیلف لو اسٹیم ہو جاتی ہے اینڈ وہ انفیریٹی کمپلیکس اس میں آ جاتا ہے کہ ریئلی آئی ایم گڈ فار نتھنگ, تو پھر اٹ ویکنس ہر مینٹل پاور. تو کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, تو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پڑھی لکھے لڑکیاں بھی سوسائڈ کر رہی ہے جی, یا تو ان کو بھی مار ڈالا جاتا ہے یہ دہیج کی وجہ سے جی. اوکے, سو دس ہیریسمنٹ از دا مین تھنگ, ایدر اٹ از اے فزیکل اور مینٹل. اوکے, اور یہ چیز ہوتے آ رہی ہے, ہوتے آ رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے جی جی جی. اور میم نے بہت ہی صحیح بتایا, کافی ساری چیزیں جو ہیں آج ہمارے سماج میں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں, اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ جہیز لینا اور دینا دونوں بھی جرم ہے, تو میم نے بتایا کہ اگر آپ دینے سے شروعات کر رہی ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارے بچے کو اس کی زندگی گزارنے میں آسانی ہو, تو وہ آگے چل کر وہ ڈیمانڈ میں تبدیل ہو جائے گا کہ اگر اتنا آیا تو اور کیوں نہیں آ سکتا, یعنی اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ کافی سنگین ہو سکتے ہیں, مطلب دے سکتے ہیں لیکن وہ کنڈیشن نہیں آنی چاہیے, جی جی, آپ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اگر اگر آپ دے رہے ہیں تو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ آ جائے کہ اور بھی لے آئے. جی, اسی کے ساتھ میم ہمارا تھرڈ کوسچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مینٹل ٹارچر جو ہے بڑھ جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کے بیوٹی کو لے کر یا اس کی ڈیوٹی کو لے کر جو ہے اکثر سسرال میں جو ہے تانے بڑھ رہے ہیں, ڈاوری کو لے کر جو ہے تانے بڑھ رہے ہیں, تو ایسے میں اس کی رپورٹنگ کہاں کی جائے, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک بہت ہی مس انڈرسٹوڈ کوشچن ہے. بہت سارے پولیس آفیسرس بھی مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میڈم یہ تو اس کا کاز آف ایکشن, جہاں پہ ایکچولی ہر ایک آفینس جب بھی ہوتا ہے تو ویئر از دا کاز آف ایکشن, وہ کہاں پہ ارائز ہوا یہ دیکھا جاتا ہے. سو وہ جوریسڈکشن میں وہ آفینس رجسٹر ہوتا ہے. بٹ فار دس 498A اینڈ دس ہیریسمنٹ کیسز, یہ لڑکی اگر سسرال میں اس کو ہیریسمنٹ ہو رہی ہے اور وہ کیسے بھی اپنی جان بچا کے وہاں سے نکل گئی ہے, تو اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ شی شوڈ گو ٹو دیٹ جوریسڈکشن آف سسرال اینڈ لاڈج دا کمپلینٹ. شی کین ویری ویل گو ٹو اینی پولیس اسٹیشن. ناؤ ڈیز وی ہیو دی فیسلٹی آف لاجنگ دی زیرو ایف آئی آر. اوکے, پھر وہ جو علاقے کی ہے یا تو جو علاقے میں شی از کمفرٹیبل, جی اگر وہ اس کے ماں باپ سپورٹیو نہیں ہے تو شی کین گو ٹو ہر ہسبینڈ سوری ہر سسٹرز ہاؤس, اور کوئی فرینڈ کے گھر گئی ہے یا اور کوئی رشتے دار جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے گھر کے پاس کا جو جوریسڈکشن کا پولیس اسٹیشن ہوگا تو وہاں پہ بھی وہ کر سکتی ہے. بٹ بہت سارے پولیس آفیسرز دے کال می وین سچ کیسز کمز ٹو دیم کہ میڈم یہ تو کاز آف ایکشن اس کے سسرال میں ہوا تھا اینڈ شی از فرام راجستھان اینڈ ناؤ کمنگ ہیئر ممبئی اینڈ پھر یہاں پہ کرنا, بیکاز دیر از اے پروسیجر. کمپلین لاج ہونے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا ہے, پولیس کا کام تبھی شروع ہوتا ہے. جی, تو ان کو انویسٹیگیشن کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے یا تو وہاں سے ان لوگوں کو یہاں پہ بلانا, اور ان لوگ ٹال سکتے ہیں, آ نہیں سکتے ہیں, پھر ان کو یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا, ان کو اریسٹ کرنا, یہ سب پروسیجر کے لیے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے تھوڑی اداسینتا پولیس لوگوں میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ کاز آف ایکشن ہوا ہے اگر وہ لڑکی وہیں پہ کرے تو اٹ ول بی بیٹر کہ وہاں کا پولیس اسٹیشن اچھے سے ان کو اریسٹ کر سکے یا ان کو نوٹس بھیج سکے. جی, آج کل تو سپریم کورٹ کا جو نیا ججمنٹ ہے کہ اس کے تحت 498 اگر آپ پہ امپلائی ہو گیا ہے تو پولیس کی ناٹ اریسٹ, ان کو 141 کا نوٹس بھیج کر ان کو اطلاع دینا ہے کہ آپ کے اوپر یہ قلم لاگو ہو گئے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے آنا ہے. اینڈ اف دے ڈونٹ سپورٹ, پولیس مشینری جب بھیجتے ہیں نوٹس, اینڈ اف دے ڈونٹ سپورٹ اینڈ ڈونٹ ریئیکٹ, then police has the right to arrest them. Okay. Otherwise, there is no arrest initially in these kinds of cases. کیونکہ اس کے اندر 498A کے ساتھ میں 406 بھی لگایا جاتا ہے. اچھا, کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جب بھی کچھ اتنی ہیریسمنٹ ہوئی, اتنی مار پیٹ گھر میں ہوئی ہے یا تو مینٹل ہیریسمنٹ سے بہت پریشان ہے, اس کا گھر سے نکلنا کبھی کبھی بند کر دیتے ہیں, موبائلس لے لیتے ہیں, شی کین ناٹ کانٹیکٹ اینی بڈی, تو ایسے حالات میں اگر وہ کیسے بھی اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکل جاتی ہے تو اس وقت اس کے جو بھی ویلیویبلس ہوتے ہیں, آرنامنٹس ہوتے ہیں, جویلریز ہوتے ہیں, تو وہ اگر گھر پہ رہ جاتے ہیں, سسرال میں رہ جاتے ہیں, تو ان سچ کیسز 406 سیکشن آف IPC از اپلائیڈ, تو وہ جو ان کا آرنامنٹس اور ویلیوبلس ہے تو اس کے لیے وہ ریکور کرنے کے لیے وہ سیکشنز اپلائی کیا جاتے ہیں. اینڈ اف دیر از ڈیتھ آؤٹ آف دس ہیریسمنٹ, جی یا لڑکی سوسائڈ کرتی ہے, تو دین 304B جو ہے IPC کا تو وہ لگ سکتا ہے. اینڈ اف اتنا اس کو اکسایا گیا ہے, بار بار اتنا اس کو پرتاڑت کیا گیا ہے کہ دین شی تھنک کی جیسے میں نے بتایا کہ یا دیر از نو وے اینڈ آئی ایم ناٹ گڈ فار نتھنگ, دین شی ٹیکس دا ڈیسیژن آف کمیٹنگ سوسائڈ. ماں باپ نے بھی کہا کہ جا رہی ہو تو پھر دوبارہ واپس آنا نہیں, اور کبھی کبھی گھر میں چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں کہ پھر ان کی شادی نہیں ہوگی, تو یہ بہت سارے یہ پرابلمس کی وجہ سے وہ اگر خودکشی بھی کرتی ہے تو سیکشن 306 آف IPC کین بی اپلائیڈ آن ان لاز. میم یہ پرابلم اس وقت مطلب آنے لگتی ہے کیونکہ سولوشن کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کا ریزن جو ہم لوگ ایک مانتے ہیں شاہد صاحب وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم لوگ کیس فائل کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے, بولتے ہیں کہ ارے کورٹ کچہری کے چکر میں مت پڑو, کیونکہ اگر ایک بار تم نے فائل کیا تو شاید ڈیوس تو آپ کا ہوگا نہیں پر 4-5 سال آپ کے پیسے برباد ہو جائیں گے اور ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہوگا. تو اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے اگر کوئی لڑکی آ کے فائل کر رہی ہے, کیس رجسٹر کر رہی ہے, تو اتنے ٹائم کیوں اتنا لگتا ہے؟ اور مطلب پھر بھی ایک مطلب معلوم ہو کہ چلو 5 سال میں مل جائے گا انصاف, تبھی بھی نہیں ملتا ہے, تو یہ اتنا ٹائم پروسیجر میں کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھو وی نو دی پاپولیشن آف اور کنٹری اینڈ دس کائنڈ آف کیسز آر انکریزنگ, ایون اف دیر از ایکٹ دیر از نو تھریٹ, مطلب کسی کو ڈر نہیں ہے ایون وی ہیو دا لا ہونے کے بعد بھی مطلب جو پھانسی کی سزا بھی ہے لائف امپریزنمنٹ ہے ایسے بڑے بڑے آفینسز کے لیے بٹ تبھی بھی مرڈرس ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں اتنے بڑے پوکسو میں بھی ابھی لائف امپریزنمنٹ اینڈ یہ سب لگا دیا ہے پھانسی کی سزا ہے بٹ پھر بھی ایسے آفینسز ہو رہے ہیں کیونکہ قانون کا امپلیمنٹیشن ہے جو وہ افیکٹولی نہیں ہو رہا ہے اینڈ دیر از ریزن کہ ایوری ڈے دے آر انکریزنگ کیسز آف سچ ہیریسمنٹ جیسے ابھی 498 نہیں لگا سکتے تو سول کائنڈ کا جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آیا ہے تو اس کے اندر کبھی کبھی کمپلینس کی جاتی ہے یا تو پھر 498 ایک کبھی کبھی I feel very sorry to say this کہ کبھی کبھی ہم وکیل لوگ بھی ایسے بول دیتے ہیں کہ چلو اس کو پریشر میں رکھنا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ از اے سول نیچر اس کا کچھ زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا بٹ یہ 498 اگر آپ لگا دیتے ہو تو اٹ از اے کریمنل آفینس تو اس کے اندر وہ تھوڑا پریشر میں رہے گا اینڈ دے ہیو ٹو اپلائی فار اینٹیسپیٹری بیل اینڈ پھر بھگ دوڑ ہوگی چھپ جائے گا تو یہ سب تھوڑا کہیں نہ کہیں وہ لیڈی کو سیٹسفیکشن ملے کہ سسرال والوں کو کچھ تو تکلیف پہنچی جیسے انہوں نے مجھے پہنچایا ویسے تکلیف ان کو پہنچی تو یہ ایک سیٹسفیکشن ان کو ملتا ہے یہ اگر ایسے آفینسز ڈال دے تو کئی بار ایسے وکیل لوگ مطلب کبھی کبھی مس گائڈ بھی ہوتے ہیں اینڈ آلسو آئی فیل سوری کہ بہت سارے یہ کیسز جو آتے ہیں تو 70-80% کیسز آر ناٹ جینیون کیسز ایون پولیس آفیسر سے دس کہ دے آر ناٹ دی جینیون کیسز جسٹ ٹو 70-80 از اے بگ میجر ریشو ہے بیکاز بس کسی کو بدلا لینا ہے ریونجی جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ سانس مجھے بار بار ایسے تکلیف دے رہی ہے ننند نے کبھی ایک دو بار فون میں کچھ کہہ دیا تو ننند کو بھی اس میں سسٹر ان لا اینڈ ہر دونوں طرف سے ڈرانے جیسا ہو جاتا ہے کہ میں پولیس یہ کرمنل ہے یہ کرمنل آفینس ہے تو دین ہی ول بی انڈر پریشر اینڈ اف ہی از اے گورنمنٹ آفیسر اینڈ ایسے کوئی آفیسر میں تو اس کو افیکٹ زیادہ پڑے گا تو یہ سوچ کر یہ 498 اس کو پریشر میں لانے کے لیے یا تو پھر ہم کو واپس وہ لے کے جائے جی جی تو سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے وقت میں جو ہے ہمیں اتنا وقت مل جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے اینڈ پھر ایسے جو ڈیلی کیسز ہیں مطلب اف یو گو ٹو کورٹس اینڈ سی دا بورڈ باہر جو بورڈ لگاتے ہیں ڈیلی بورڈ وہاں پہ جو ڈیٹس ہیں تو اف یو سی دا نمبرز آف دا کیسز آر مور دین 150-200 اینڈ ججز آلسو ہیومن بینگ ہی آلسو کین ناٹ سارٹ آؤٹ بیکاز دے ہیو سول نیچر کیسز آلسو اینڈ کریمنل آلسو اینڈ دے ہیو ٹو گیو پریفرنس ٹو کریمنل کیسز بیکاز اس کو اریسٹ کر کے لایا اس کا ریمانڈ لینا ہے اس کو جیل بھیجنا ہے اس کا بیل اپلیکیشن آیا ہے تو دس آر دی پرائیورٹی کا یہ ہے تو دس کائنڈ آف کیسز وین کمس اپ ٹو ججز آلسو اینڈ ایون وی ایڈوکیٹس آلسو فیل ہیلپ لیس کہ وی کی ناٹ گیو جسٹس مطلب مے بی آئی ایم رانگ میں نے ایسا سنا ہے کہ زیادہ تر ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں مطلب ریکنسیلیشن کی طرف چلے جائیں یا مطلب ایسا ہوتا ہے ٹائم زیادہ لیتے ہیں دو سال تین سال پانچ سال ایسا بھی کمپلسریلی میڈیشن ابھی لیا جاتا ہے کوئی لا ہے کیا ایسا کہ مطلب ایسا لا نہیں ہے بٹ کیسے نہ وی اور کلچر انڈین کلچر از لائک دیٹ کہ میرج انسٹیٹیوشن از اے سیکرڈ مطلب ایک دم پوتر مانا جاتا ہے کہ اس کو توڑا نہیں جانا چاہیے تو ان کو پھر سے یونائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو 2-3% میں کہیں کہیں ہمیں ایسے سکسیس ملے ہیں کہ جو ٹوٹ رہے رشتے تو پھر سے بن گئے ہیں کچھ کنڈیشنز یہاں وہاں کر کے ایون ججز ٹرائی دیئر بیسٹ کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایموشنل زیادہ ہیں جذباتی زیادہ ہیں کبھی کبھی وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے پڑھ کے ہی کہ یہ تو چھوٹا ریزن ہے کہ اٹ کین بی سارٹیڈ آؤٹ سیٹنگ میں اور جب بھی گھر والوں سے نہیں سارٹیڈ آؤٹ ہوتا ہے تو ججز وین دے ٹیک دا میڈیشن سیشنز کاؤنسلنگ تو وہ ان کے چیمبر میں ہوتا ہے تو وہ ٹائم پہ وہ فریلی بات کر سکتے بیکاز ہی از اے جج وہ جج کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے تو ان کا بولنے کا طریقہ اینڈ ایون دے ہیو دا ٹریننگ دیر آر میڈیٹر ججز مطلب میڈیشن لینے کے لیے ججز لوگوں کا بھی اسپیشل ٹریننگ ہوتا ہے دیر آر اسپیشل ججز سو ان لوگ کا میڈیشن کرنے کا طریقہ اور اسے بھی شاید کبھی کبھی یہ جو ٹوٹنے والے رشتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک کیا جاتا ہے پروسیجر اینڈ دیٹ از وائی کہ تھوڑا وقت دے کیونکہ کبھی کبھی غصے میں آ کے ہم لوگ کمپلین کر دیتے ہیں مگر بعد میں لگتا ہے کہ ارے نہیں ہسبینڈ تو ہو گیا تھوڑا تو پھر بعد میں واپس بھی وہ لوگ ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں تو دیٹس وائی دیر از اے پروسیجر کی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے کہ ریلیشن میں ٹائم تھوڑا دیں گے تو تھوڑا غصہ کم ہو گیا آپ نے کہا کہ 70-80% فیک زیادہ تر ہوتے ہیں مطلب جی کبھی کبھی غصے یا ایگو پرابلم زیادہ ہے یا تو جو میکے والوں کا انفلوئنس زیادہ لڑکی پہ ہوتا ہے ایوری ڈے دیر ول بی کال فرام ہر موم کہ اٹھی کیا بنایا تھا سانس کیا کر رہی تھی نند بیٹھی کیا کر رہی ہے تو یہ سب اوکے یہ شروع ہو جاتا ہے اینڈ لڑکی جو ہے وہ اپنا خود کا ڈیسیجن لے کے کچھ کر نہیں پاتی. اچھا یہ انڈیا کے ہر کمیونٹی ہر کلچر میں دیکھا جاتا ہے سیم چیزیں, یہ پرابلم تو مطلب ساری کمیونٹیز میں, سب کمیونٹی یعنی گھریلو رشتوں میں جو ہے باہر سے بھی جو انفلوئنس زیادہ. پیرنٹس شوڈ انڈرسٹینڈ, دس از مائی میسج ٹو آل دی پیرنٹس ہو ہیو دی گرلز گرل چائلڈ, کہ آپ کی بیٹی کی ایک بار شادی ہو گئی, ابھی شادی ہو گئی, شی از میچیور, تو لیٹ ہر رن ہر لائف, اس کو جیسے جینا ہے اس کو جینے دو, جیسے وہ فیس کرے گی شی ہیز ٹو فیس اٹ. اوکے جب کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے پرابلمس دین دے ہیو ٹو انٹروین, ادروائز ان کی لائف میں انٹرفیئر مت کرو, ان کو ان کی طریقے سے لائف جینے دو. دیٹ از اے بگ میسج ٹو بی گیون ٹو آل دی پیرنٹس اینڈ ایون آل دی لرنڈ ججیز اینڈ آل دی میڈیٹرس آلسو سے اسپریڈ دی سیم میسج کہ جو میکے والوں کا جو انوالومنٹ ہوتا ہے جی تو یہ تھوڑا کم ہونا چاہیے اور ان کو اپنی طریقے سے زندگی جینے دو, ان کو اپنے ڈیسیجن خود لینے دو, بیکاز آفٹر میرج یو بیکم این انڈیپینڈنٹ پرسن, تو آپ اپنے طریقے سے بھی تھوڑا ڈیسیجن. جی جی تھوڑا بہت تو ایسا ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے, اور اگر دونوں کی فیملی اتنا زیادہ پریشرائز نہیں کرے انٹرفیئر نہ کرے شاید میرے خیال سے کپل ایک اچھی لائف جی سکتے ہیں. چلیے بہت اچھی میسج دیا میم آپ نے. تو میم اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے شادی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے اب ہو رہی ہے, جیسے ہم نے کہا کہ انجینئر ہے اور پروفیسر ہے یا گورنمنٹ کا کوئی آفیسر اس کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ایک ہمارے پاس جو سماج نے کرائٹیریا بنا دیا کہ بھائی ان کو فور ویلر پلس اتنے لاکھ, ٹو ویلر پلس اتنے جو ہے گولڈ جو ہے جانے چاہیے, تو اگر اس طریقے کی شادی سے پہلے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اگر اس کی کمپلین کی جائے تو کیا اس کی سزا ڈفرینٹ ہوگی اگر ہم شادی کے بعد بھی جو ہے ڈاوری کی سزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو؟ نہیں, فار دس انگریڈینٹس مین انگریڈینٹس آف دس ڈاوری از فرسٹ از شی شوڈ بی میریڈ. اچھا دا فیمیل شوڈ بی اے میریڈ اینڈ سیکنڈ از شی شوڈ ہیو سفرڈ دا ہیریسمنٹ. اوکے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے, دین اونلی دس ڈاوری ورڈ ول بی اپلائڈ. اچھا بیکاز بیفور میرج جب یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے جی تو اس کو اس میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ جو ہوا ہے وہ شادی کے پہلے کی بات ہوئی ہے. بٹ ایٹ دا ٹائم آف میرج کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کا مہورت آ گیا ہے جی, بٹ اسی ٹائم پہ اٹکا دیا جاتا ہے کہ اتنا لاکھ ابھی کا ابھی دے دو یا تو فور ویلر کا چابی دے دو ہاتھ میں تو ہی ہم آگے بڑھیں گے, ادروائز سیریمنیز ول بی اسٹاپڈ. تو یہ بہت بار ایسے ہوا ہے, تو اسی لیے یہ جو بوتھ دا انگریڈینٹس آر ویری امپورٹنٹ ٹو ٹرم دیز ڈاوری. جی اوکے میم, دیکھا جاتا ہے ایک ڈاوری پروہیبیشن آفیسر کے بارے میں ہم لوگ کو تھوڑا سا آپ بتائیے کون ہوتے ہیں, ان کا رول کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ ڈاوری پروہیبیشن آفیسرس آر ایٹ ڈسٹرکٹ لیول, جو ضلع کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہیں پہ ایک مہیلا بال کلیان وبھاگ ہوتا ہے, ایک مہیلا وبھاگ ہوتا ہے جہاں پہ ایسے کیسز کی ان کے پاس ڈیٹا آنی چاہیے. اچھا بٹ وی ہیو ناٹ سین سچ کائنڈ آف ڈاوری پروہیبیشن آفیسرس ورکنگ ایٹ دی فیلڈ. اچھا سو یہ بہت بڑا ایک اپنے لیے ڈرا بیک ہے کہ ایسے آفیسرس کا کام ہے کہ انہوں نے اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, یس یس, تو یہ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں. ریموٹ ایریاز ہے جہاں پہ مطلب ایسے بولا جاتا ہے کہ دیز کائنڈز آف کیسز ہیپنس ان رورل ایریاز, بٹ ناٹ ٹرو, آئی ووڈ سے ان سٹی ایریاز اینڈ اٹ ہیپنس ان ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملیز آلسو. اچھا بہت سارے آپ اگر دیکھو گے, بیکاز آئی ہیڈ ون کیس, شی واز انکم ٹیکس آفیسر, اچھا بٹ شی واز فیسنگ آل دیز ہیریسمنٹ ایٹ ہر ہوم. اوکے شی واز رولنگ آل ان ہر آفس, بٹ وین شی گوز ٹو ہاؤس شی ہیز ٹو face all these problems like an ordinary woman. So ye situation that's quite sad, yeah, because sad. There is ego problem, ego hurt hota hai husband ka kyunki she is earning more than him ji, to ye saas ko bhi kahin na kahin feel hota hai ki mere bete se zyada ye kamayegi, to she will dominate my son, to wo dominate karne se pehle hum log uske upar dominate kar de, aur ye hota hai ki kabhi kabhi yes ki pura salary jab hi uska deposit hota hai to she has to take out that salary and she has to hand it over to her mother in law either husband. Okay. تو یہ ایسے کیسز آ رہے ہیں اینڈ ٹل دیٹ ٹائم شی واز ناٹ نوئنگ کہ میں اس کے خلاف کمپلینٹ بھی کر سکتی ہوں, دس از اے کائنڈ آف ہیریسمنٹ, شی واز اے انکم ٹیکس آفیسر بٹ شی واز ناٹ نوئنگ, شی واز ناٹ اویئر اباؤٹ دس, سو دس از دی پیٹیبل یس یس اینڈ ان اندر کیس آلسو آئی ہیڈ اے کیس دیٹ ڈاٹر ان لا کمز ٹو دا فیملی اینڈ دین ایک مہینہ اچھا جا رہا ہے, she was also earning, ye during lockdown ka time tha ki jo work from home tha ji, she was earning more than her husband. Acha aur saas sasur sabne baith ke meeting liya, he was the only son in the family. Acha daughters were married, there were only 4 people in the house and unka khud ka jagah tha, khud ka house, so aisa nahi hai ki rented hai, but then one day sasur said ki آپ ابھی کما رہے ہو, ابھی ہم لوگ پہلے تین تھے, ابھی آپ چوتھا آ گئے, آپ کا بھی کھانا پینا ہے, آپ کا جو بھی خرچہ ہے, تو وہ ہم لوگ کو نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو بھی تھوڑا آپ کا شیئر دینا پڑے گا. Okay. So this was a shocking thing. And she is a software engineer. Okay. So she was also highly educated. Okay. But that time she blindly agreed to that. Okay. And then it continued. Every month she has to give a share of her salary. تو کیا اس کو لگا کہ نہیں یہ سچ ہے, برابر ہے, اس کو ایک دم فیل ہو گیا کہ نہیں میرے سسر کا بولنا برابر ہے, جی یہ کھانے والا منہ بڑھ گیا ہے تو مجھے دینا چاہیے. جی جی. بٹ دین اس کو بعد میں پتا چلنے لگا کہ یہ تو اٹس اے کائنڈ آف ہیریسمنٹ, اگر ایک مہینے میں دینے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, ایک مہینہ نہیں دے سکی تو جھگڑا ہوتا تھا, ارے یہ مہینے میں تو نے پیسہ نہیں دیا. تو پھر اس نے باتیں مطلب یہاں وہاں بولنا شروع کیا, اینڈ دین شی ریئلائزڈ کہ اٹس اے ہیریسمنٹ ٹو می. جی. اینڈ شی دس ا کائنڈ آف ا ڈاوری دے آر آسکنگ. پہلے اس کو ایسا لگا کہ نہیں, اٹس مائی ریسپانسبلٹی. یس یس. وہ کیسے نئی شادی تھی تو شی واز ہیپی کہ نہیں مجھے بھی شیئر میرا کچھ دینا چاہیے. جی جی. تو ولنگلی شی واز گیونگ, اینڈ آفٹر ورڈ شی ریئلائزڈ, اینڈ دین اٹ واز ہیوک کہ پھر بہت جھگڑے ہو گئے, اینڈ دین شی ہیز ٹو لیو دا ہاؤس. جی جی. تو یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ, جی سوری ٹو کٹ یو میم, بٹ یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس طریقے سے جیسے آپ نے کہا ایک مہینے کے بعد, یا پھر ایک ایسی لیڈی ہیں جو کہ چار پانچ سال کے بعد انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اس طرح کی ڈاوری ڈیمانڈ ہو رہی ہے, تو کیا ڈاوری ڈیمانڈ کی جو کیس ہے اسے فائل کرنے کے لیے کوئی مدت ہوتی ہے, کوئی ٹائم لمٹس ہوتے ہیں؟ دیر از نو سچ اے ٹائم لمٹ. جی. بٹ اٹ از کنسیڈرڈ کہ جتنا جلدی ہو سکے کرے تو ایویڈنسز کلیکٹ کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے. اچھا. دیٹس وائی اٹ از بیٹر ٹو لاج دی کمپلینٹ ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے جیسے سال بڑھتے ہیں ویسے افیکٹ کم ہو جاتا ہے. جنرلی اٹ از بلیوڈ دیٹ کہ اف دیر از اے سسپیکٹڈ ڈیتھ آف اے نیولی ویڈیڈ گرل, جی تو ود ان سیون ایئرس اگر اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از اے سسپیکٹڈ ڈیتھ, گھر کے اگر بولیں گے بیمار ہو کر مر گئی ہے یا تو خود کچھ کھا لیا ہے مر گئی ہے, تو ایسے وقت میں اس کو یہ دہیج کا مینس اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈاوری ڈیتھ. اچھا. کیونکہ پہلے سات سال کے اندر اگر وداؤٹ اینی ریزن, مطلب اگر وہ شی از ناٹ اینی ناٹ فیسنگ اینی ڈیسیز اینڈ شی ڈائز, تو یہ سسپیکٹڈ اگر ہے اینڈ ہیریسمنٹ کا کہیں نہ کہیں ایویڈینس آ رہا ہے, دین اٹ ول بی اے ڈاوری ڈیتھ. Okay. So even as I said, IPC section 113B also is implied sometimes. Jee. Because if there is no such kind of evidences on record, but it is a presumption Jee. that within 7 years if she is died, so یہ لگ سکتا ہے کہ اٹ کین بی دا ڈاوری. تو مطلب یہ پتہ لگانے کے لیے ہمارے پاس پوری ٹیم ہے کہ یہ ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. Yes. میم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کچھ ٹائم تک انڈیا میں رہتے ہیں, اس کے بعد باہر چلے جاتے ہیں کپل, پھر وہاں سے سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ڈیمانڈ ہو رہی ہے, وہاں سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو اب جب وہ ابراڈ چلی جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی سہایتا نہیں ہوتی, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا, پریوار سے بھی بہت زیادہ دور ہے, سو ایسے میں بہت زیادہ ٹارچرز وغیرہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر وہاں سے کمپلین کرنا ہے کسی لڑکی کو کہ بھائی ہمیں پرابلم ہو رہا ہے, تو وہ کیسے کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو مطلب لاس کے حساب سے؟ ایون اف شی گوز آؤٹ آف کنٹری, بٹ اف میرج ہیز ٹیکن پلیس ان اور کنٹری, اگر انڈیا میں شادی کر کے وہ ابراڈ جا رہی ہے, دین شی کین ویری ویل فائل دا کمپلینٹ ان انڈیا آلسو, اور وہ کسی اپنے رشتے دار کے تھرو بھی کروا سکتی ہے. اچھا. ایسا نہیں کہ کمپلسریلی نا, ناؤ ڈیز وی ہیو آن لائن کمپلینٹس کا آپشن ہے, وی ہیو آن لائن کمپلینٹس بھی کر سکتے ہیں, وی ہیو دیٹ آپشن آف پولیس. تو اگر وہ تھانہ ڈسٹرکٹ کی ہے یا ممبئی ڈسٹرکٹ کی ہے, تو شی کین گو تھرو دا ممبئی پولیس .org جو ہے, تو اس کے اندر جا کے شی کین ویری ویل فائل دا کمپلینٹ آن لائن آلسو. سو دیر از این آپشن that she can file case, because if she got married in India then she has the right to file a case. An Indian citizen hai wo abhi tak, to bhi wo file kar sakti hai. Yes, yes. File, because shaadi hai. So how the police going to take action against him or her husband, aisa matlab agar he is in abroad. Yes, if he is in abroad they will send the notice to him through embassy. Through embassy. And embassy se agar usko notice serve ho jati hai then he has to remain present for that. Or he can engage an advocate there and then through an advocate he can send affidavits or whatever. کہ اس کو جو بھی کہنا ہے, بیکاز فرسٹ آف آل دیئر اسٹیٹمنٹس آر امپورٹنٹ, کہ اگر لڑکی نے اتنا اتنا سب فلانا فلانا بتایا کہ آئی واز ہیرس بائی دس یہ وہ سب, تو ان کا اسٹیٹمنٹس بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز دس از اے ون سائڈ اسٹوری, سو دے ہیو ٹو ٹیک دا ادر سائڈ آلسو, دیٹس وائی دس نوٹسز آر ایشوڈ, کہ ان کا بھی ہر ایک کا جتنے بھی لوگوں کو اس نے آروپی کے اس میں کھڑے کیے ہیں تو سب کے وہاں پہ اسٹیٹمنٹس لیے جاتے ہیں. نہیں نہیں, دس 498A اور ڈاوری اس کے اندر سپریم کورٹ کا رولنگ ہی ہے کہ ناٹ ٹو اریسٹ انٹل ہی بریکس اینی کنڈیشنز, کیونکہ زیادہ کر کے اینٹیسپیٹری بیل اس میں مل جاتی ہے. اگر بہت ہی اتنا کچھ ہیریسمنٹ کا ایویڈنسز آیا ہے دین اونلی اف اریسٹ از ریکوائرڈ, کہ اس کا کسٹڈیل انٹروگیشن از ریکوائرڈ کہ یہ سب اس نے کیسے کیا. بیکاز بہت بار کیا ہوتا ہے کہ اونلی دس 498A اور 113 یا 304 یہ سب کے علاوہ کبھی کبھی لڑکیاں 377 ہے جیسے ان نیچرل ایکٹ ہوا ہے یا 376 کے زبردستی کر دی ہے. اچھا تو ایسے سیکشنز بھی ایڈ کر دیتے ہیں. تو اگر ایسے اس میں سرچ ہو جاتا ہے جی پروو ہو جاتا ہے دین پولیس ہیز ٹو اریسٹ اٹ. سو اسی لیے جب بھی اینٹیسپیٹری بیل فائل ہوتی ہے تو دیر آر ٹو اسٹیجز آف اینٹیسپیٹری بیل. فرسٹ از انٹریم. سو ایٹ دا ٹائم آف انٹریم آرگیومنٹ اونلی دا ڈیفینس لائر ول ٹیک دا ڈیفینس پوائنٹس اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ایف آئی آر اسٹوری اف دا پریسائڈنگ آفیسر جج تھنکس کہ دس از دا فٹ کیس فار دا انٹریم تو انٹریم کین بی گیون. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی آرڈرس رپورٹ فرام دا پولیس آفیسر انویسٹیگیٹنگ آفیسر اینڈ ونس انویسٹیگیٹنگ آفیسر سبمٹس ہز رپورٹ اینڈ ایف دا کورٹ تھنکس کہ نہیں دس واز رانگ انٹریم ہیز بین گیون رانگلی انٹریم ہیز بین گیون اینڈ سم پوائنٹس اینڈ سم ایویڈنسز ہیو کم آن ریکارڈ دین ہی کین ریجیکٹ دی انٹریم اینڈ دین کین آس دی پولیس ٹو اریسٹ ہیم اوکے فار انٹروگیشن دین ہی کین اپلائی. مطلب اپنے پاس اور آپشنس ہے کہ وہ آدمی اگر ادھر ریجیکٹ ہو گیا تو ہی کین اپروچ ہائی کورٹ, کین اپروچ سپریم کورٹ. اچھا بیکاز اریسٹ ہونا تو کوئی نہیں چاہے گا, ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ فری, مطلب پیسفل لائف. یس تو ہر ایک لوگ اپنے اریسٹ کو بچانے کے لیے ہی یہ سب آپشنز مطلب ڈھونڈتے ہیں. جی جیل میں جانا کوئی نہیں چاہے. ہمارا ریجنل کورٹ جو ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ہائی کورٹ اگر جانا ہے تو ہم لوگ کے پاس رائٹ ہے, ہم لوگ جا سکتے ہیں. اوکے ایسا نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ جو آخری فیصلہ ہے. نہیں نہیں ان اینی کیس وی کین گو. اف لوور کورٹ ہیز ریجیکٹڈ وی ہیو دی آپشن آف گوئنگ ٹو اپر کورٹس. اوکے میم یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال اٹھتا ہے. جیسے کہ ہم ریجنل کورٹ اور ہائر کورٹ وغیرہ کی بات کریں تو سال 2015 میں جو ہے ہمارا انڈیا کا سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فالس ڈاوری ایلیگیشنز آر لیگل ٹیررزم. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے کہ جہیز کی جو جھوٹی کمپلین ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے ایک لیگل ٹیررزم کے برابر ہے. ہاں یہ ایک ہے کہ بہت بار ہم لوگ سنتے ہیں کہ وین اے گرل از این ایڈوکیٹ یا پڑھی لکھی ہے جی جب بھی شادی فکس ہوتی ہے تو لڑکے والوں کی جو لیڈیز ٹیم ہے تو وہ تھوڑا ایک اس میں آ جاتے ہیں, سکتے میں آ جاتے ہیں. ارے کل کورٹ کے اس نے ہمیں پہ یہ ٹھوک دیا تو کیونکہ ابھی 498 بس یہ قلم سب کو معلوم ہے بٹ واٹ از انڈر دیٹ وہ سب کو معلوم نہیں. تو یہ ایک تھوڑا کبھی ہوتا ہے کہ اور ایڈوکیٹ گرلس فیس دس پرابلم. اچھا کہ اگر ایڈوکیٹ لڑکا سامنے نہیں ملتا ہے تو اس کی شادی فکس ہونا بہت تکلیف ہو جاتی ہے. تو ایسے وقت میں جب بھی شادی ہو بھی جاتی ہے جی اور کبھی کبھی میں نے جیسے بتایا کہ انوالومنٹ آف مائکے کے لوگوں کے انوالومنٹ جو زیادہ ہوتی ہے یا تو فالس ایلیگیشنز یا تو آج کل کی لائف اسٹائل جو ہے جی آج کل کی لڑکیوں کو فری لائف چاہیے. دے وانٹ ٹو لیو فریلی, ان کو سانس نہیں چاہیے, سسر نہیں چاہیے گھر کے اندر, مطلب نیوکلیئر راجا رانی کا جو سنسار ہونا چاہیے اس طرح سے ان کا. یہ جو فلمس اینڈ سیریلس میں بتایا جاتا ہے کہ نیولی ویڈیڈ کپلس کا لائف کیسا ہونا چاہیے, گھومنا پھرنا ہونا چاہیے, گھر میں کوئی کام نہیں دینا چاہیے جی, تو یہ ایک فری لائف اسٹائل کا جو ایک پکچر دماغ میں آیا ہے تو اسی کی وجہ سے بھی یہ فالس کمپلینٹس آر کمنگ اپ کہ وہ لڑکی سوچتی ہے کہ ارے مجھے تو اس نے پہلے ہسبینڈ نے, مطلب لو میرجز میں بھی بہت بار ایسے ہوتے ہیں یا تو ارینج میرج میں بھی جب انگیجمنٹ کے بعد میں شادی تک جو ایک پیریڈ رہتا ہے ٹائم پیریڈ وہ وقت میں آج کل فون پہ باتیں ہوتی ہے اور فون میں بہت سارے یہ کیے جاتے ہیں ایکسپیکٹیشنز, ہائر ایکسپیکٹیشنز دکھائے جاتے ہیں یا تو انگیجمنٹ سے لے کے شادی تک آج کل گھومنے پھرنے کا بھی یہ ہے. تو اگر دلہا دلہن گھومتے پھرتے ہیں تو اس وقت میں جو باتیں ہوتی ہے تبھی لڑکا بولتا ہے نہیں تلا رانی سر کی ٹھوین ایسا ایسا جو بھی رہتا ہے تو یہی دماغ میں رہتا ہے. اینڈ سیریلس میں دیکھا ہوتا ہے کہ ارے نہیں گھومنا ہی جانا چاہیے, مال جانا چاہیے. اگر یہ ایکسپیکٹیشنز کہیں نہ کہیں کمپلیٹ نہیں ہو رہے دین پھر یہ جو جھوٹے کمپلینٹس آ رہے ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں جی جی, کہ جو اس سے الگ ہونا ہے مجھے تو یہ جو ہے غلط غلط ایلیگیشنز جو ہیں ہم لگا سکتے ہیں لگا دو کہ جی. تو اس سے لڑکے والوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا 377 بہت بار ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ تو اپارٹ سسر کے اوپر یا تو دیور کے اوپر جیل کے اوپر ایسے 376 یا ہی ٹرائڈس ٹو مولیسٹ می ایسے ایلیگیشنس لگا کہ پورا فیملی کو دے کیپ انڈر پریشر کہ ایسے ان لوگوں پہ کیسے لیڈیز کا ایسا مولیسٹیشن یا ریپ چارجز لگ جاتے ہیں تو دین ان لوگ پورا یہ ہو جاتے ہیں جی ایک دہشتی ماحول ہو جاتا ہے, تو اس لیے اسی لیے وہ لوگ اگر کوئی لڑکی کچھ بھی کرنا چاہتی ہے نئی بہو, تو یہ گھر کے مرد لوگ تھوڑے سے ڈر کے رہتے ہیں. تو دیٹس وائی سپریم کورٹ ہیز یوز دس ورڈ لیگل ٹیررزم. مطلب ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے اگر دیکھا جائے, اور میم دیکھا بھی جاتا ہے کیونکہ میل ممبرز کے لیے دس آر دی یہ تھنگ, کیونکہ اس نے اگر کچھ کیا بھی نہیں ہے, ابھی سسر ہے, ریٹائرڈ ہے, گھر میں بیٹھا ہے, جی بیٹا پانی لا دو بیٹا کر کے بھی بولے گا, تو ہی شیول علی الیج کی اس نے مجھے پاس بٹھایا, میرا ہاتھ پکڑا, میرا مولیسٹ کرنے کی کوشش کی, تو آل فالس ایلیگیشنز لائک دس. اوکے, کہ ان کا اگر سیوا کرنے کی اچھا نہیں ہے کیونکہ بوڑھے لوگ گھر میں ہیں, تو ان کا بوڑھے لوگوں کا ضرورت نہیں ہے آج کل ینگسٹرس کو, تو یہ سب کنسپشنز کی وجہ سے یہ جھوٹے کمپلینٹس آ رہے ہیں. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ آئی ول ریپیٹ اگین کہ جو پیرنٹل انفلوئنس ہے, جی ماں کا یا بہن کا جو انفلوئنس ہے, جی اٹ آلسو افیکٹس. اوکے ویورس, ہم لوگ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں آج اس پروگرام کے ذریعے دیکھنے کو مل رہی ہے شائستہ. ایکچولی جو مقصد تھا ہم لوگ کو کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے جو پرابلم سوسائٹی میں ہے. ایک اور پرابلم ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے شائستہ کہ مطلب ماحول بہت ڈرا ہوا ہے, لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں اس چکر میں کہ مطلب کہیں ہمارے پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگا دے. تو چلیے ہم نے مان لیا کہ کسی لڑکی نے جھوٹے الزام لگائے تھے اپنے ہسبینڈ اور پریوار والوں کے لیے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جو بھی الزامات لگائے تھے وہ غلط ہیں. Yes. تو ابھی تو ان کا تو جو بدنامی ہونا تھا وہ ہو گیا, اب کون سچ مانے کون یقین, پر ان کے لیے کیا سزا ہے جنہوں نے ایلیگیشنز لگائے تھے فالس ایلیگیشن ڈاؤری کے لیے یا ہیرسمنٹ کا, کیا پولیس کس طریقے سے پولیس کس طرح سے وہ کرے گی انویسٹیگیٹ, بیکاز ابھی انہیں سوسائٹی میں ریسپیکٹ واپس چاہیے نا. پولیس پیپل کین ویری ویل ریئلائز کہ دس از اے فالس کمپلینٹ, بٹ ایز پر سپریم کورٹ گائیڈ لائنس کوئی بھی لڑکی آ کے جو بھی کمپلینٹ دینا چاہتی ہے تو فار اے فیمیل ان کا کمپلینٹ لینا ضروری ہے, یہ پولیس اسٹیشنس میں بتایا گیا ہے. تو دیٹس وائی دے ہیو ٹو ٹیک دا کمپلینٹ ایز این واٹ شی سیز دے ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. اوکے, ایز جیسے بول رہی ہے ویسے ان کو لینا ضروری ہے. یس یس, تھوڑا بہت وہ لوگ سیکشن کی طرح حساب سے تھوڑا ورڈس وہ لوگ ایسے کر کے ان کے جو گورنمنٹ مطلب پولیس کی لینگویج میں ان کو ایف آئی آر بناتے ہیں, بٹ دیر از اے پروویژن آف آئی پی سی انڈر سیکشن 227 کی پوری کیس ختم ہو جاتی ہے, کہ جب ہیئرنگ اسٹیج پہ آتے ہیں ساکشیدار ہوتے ہیں وٹنیسز ہوتے ہیں ایویڈنسز سامنے آتے ہیں, اور وہ ایویڈنسز ایسے آئے کہ یہ تو پوری فالس کیس ہے, اس میں کوئی بھی دم نہیں ہے, اور دے آر گیٹنگ ایکویٹیڈ. ارے ہاں ایکویٹ ہوتے, اگر ایکویٹ بھی ہوئے یا کنوک بھی, تو بھی یہ لوگ اگر جھوٹی کیس ہے, کیس جھوٹی آ گئی ہے, یہ پتا چل گیا ہے کہ آل دا ایویڈنسز ور اگینسٹ ناٹ اگینسٹ اس, دین دے کین اپلائی دس انڈر دس سیکشن, وہ لوگ اس کے اوپر بھی کمپلینٹ لانچ کر سکتے فار دی وائلیشن آف کنڈیشن آف ریمیشن آف پنشمنٹ, یہ کر سکتے انڈر سیکشن 227. بٹ یہ بہت لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فالس ایلیگیشن, یس اٹ از ا فالس ایلیگیشن, سو جو بوائز کے لوگ ہوتے لڑکے والے وہ لوگ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہمیں مردوں کے بیچ کرنا ہے کہ یو آلسو ہیو ا آپشن. جی تو آج کل بہت سارے ریپ کیسز بھی دیکھو کہ افیئر میٹر ہوتا ہے, بوتھ آر میرڈ اینڈ دیر آر افیئر میٹر, بٹ ونس لیڈی کا ہسبینڈ کو پتا چل گیا, اس کے گھر میں پتا چل گیا, دین شی ول ٹیل دا لائز کہ نہیں وہی میرے پیچھے پڑا ہے, دین آل دی ریپ کیسز آر چارجڈ اگینسٹ دیٹ مین اینڈ وہ جیل چلا جاتا ہے. بٹ ابھی دو تین کیسز میں سے ہائی کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ وہ لڑکی پہ جو عورت نے جھوٹی کیس لگائی ہے اس کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی کیس سزائیں لگ سکتی ہیں, مطلب اس کو بھی ایف آئی آر کرو اس کے خلاف جھوٹی کیس کرنے کے لیے, کیونکہ پورا پولیس مشینری اس کے پیچھے لگتا ہے انویسٹیگیشن. فار اے سیکشوئل اسالٹ کیس دے ہیو ٹو گو فار دا میڈیکل, وہ لڑکی کو لے کے جانا ہے, ان کا 164 کروانا ہے, بہت ساری پروسیجر میں ان سے ان کو جانا پڑتا ہے, ان کو سب کیمیکل اینالائزر کے لیے فورینسک لیب میں سب سیمپلس بھیجنے پڑتے ہیں, تو دیر از اے بگ پروسیجر فار دس کائنڈ آف سیکشوئل آفینسز. سو اسی لیے پولیس لوگ پھر مطلب ہائی کورٹ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب پولیس مشینری پوری کام پہ لگتی ہے, جی تو سم ٹائمز دے ٹیل ٹو کمپنسیٹ دی پولیس مشینری آلسو, جو بیچاروں نے بھاگ دوڑ کی ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک پروویژن ڈالا گیا ہے. جی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ساجد کہ جہاں پر ہم کو یہ ڈاوری ایکٹ جو ہے ہماری انڈین خواتین کے لیے, مہیلاؤں کے لیے جو ہے انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے لے کر آیا ہے, انہیں اتنے بڑے جرم سے جو ہے بچانے کے لیے لایا ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ خواتین ان کے گھر والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس ایکٹ کا اس لاء کا جو ہے مس یوز نہ کریں. مس یوز کرنے سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے آپ کو لگ رہا ہے فار اے ٹائم بینگ آپ نے سامنے والے کے جو ہے تمام بدلے لے لیے جس طریقے سے بھی جو بھی ایگو ایشوز تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو بھی اس کا خامیازہ بھگتنا ہوگا, اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں. جو کہ یہاں پر میم نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے پولیس اور لاء کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو اس کا آپ کو جواب دے ہونا ہوگا اور یہ رائٹ ہے, لڑکوں کا بھی رائٹ ہے. میم ایک سوال بس ایسے ذہن میں آگے سوچ رہا ہوں, وہ بھی کلیئر کر لوں شائستہ, کہ ایک بار ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ چلو فزیکل ہیراسمنٹ ہوا ہے یا ٹارچر کیا گیا ہے تو ایزلی ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے, بٹ مینٹل ٹارچر اور مینٹل ہیراسمنٹ اس کا کیسے فائنڈ آؤٹ کرے گی؟ دیٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. اینڈ وہ تو بولنے کے لیے کچھ بھی بول دے, ابھی مارا پیٹا تو اس کے نشان آئیں گے, یہ اپنے خود کیا ہو یا لڑکے نے کیا. وی ہیو دی ایویڈنسز فار فزیکل ہیراسمنٹ بیکاز اف دیئر از اے ٹارچر بائی بیٹنگ ہر اینی تھنگ, ہاتھ سے مارا ہے یا کچھ ایسا یا کٹس ہے یا خون نکل آیا ہے تو دے سینڈ فار میڈیکل ایگزامینیشن. But when there is no physical harassment and only mental harassment is there, so during that time they have to take the other evidences. Ki jaise mobile phone mein kisi ko WhatsApp se message kiya hai ki every day she is getting tortured, ya to kisi ke sath baat ki hui hai, to agar jiske sath baat ki hai friend ke sath, either friend or other parents, either sister brother, to unke sath ka jo conversation hua hai to either they will call, police will call this brother sister family members and try to get the information ki kya ye bol rahi hai, wo sach bol rahi hai ki usko mental harassment is tarah se ho raha tha, to ye evidences le sakte hain ki jo unke chats hai ya jo bhi hai conversation hai recording hai, these are actually called the secondary evidences, jo voice recording etc, to these are called secondary evidences. To aise evidences kuch mil rahe hain ya to koi gawah aise hai ki mere samne aise hua hai, koi neighbor hai but bahut baar koi mehman tha uske samne jo hai ye ho gaya hai case, ya to فادر ہے لڑکی کے, اس کا بھائی ہے, کبھی مائکے میں مائکے سے آیا ہے کچھ لے کے بہن کے لیے اور اسی ٹائم گھر والوں نے کچھ یہ کیا ہے تو ہی ول بی دا پرائم ایویڈنس وٹنس. تو آج کل ایسے لٹل ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دس مینٹل ہیریسمنٹ تھنگس, تو اگر کتنی بھی وہ چلا کے کہے تو بھی وہ بہت بار تھوڑا سا پیچھے پڑ جاتا ہے اور کیس میں فائدہ ہوتا نہیں ہے. اینڈ اندر تھنگ کہ while we discuss these cases with police officers, they also face the problem. Once the 498 ka ye ho gaya, they relax, are chalo ho gaya abhi husband and in-laws are under pressure, so they are happy. But police logon ko aage jo investigate karna hai to proper witnesses nahi milte, kyunki iske andar nearest relatives logon ko statement ke liye jab bulate to bahut baar sochte ki relation unke maa baap se bhi hote hain, ye nayi bahu hai, to if they are from the in-law side to wo log kyun aayenge ki hamare rishte kyun kharab kare hum, ya to hame court kachehri mein baar baar jana padega. To isi se bachne ke liye witnesses aage aate nahi hai and these are the drawbacks ki police log کا چارج شیٹ پکا کیوں نہیں بنتا ہے, کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایکویٹل ہو گیا تو دے ہیو ٹو گیو ریزنس, ان لوگ کا ہر مہینے کرائم میٹنگ ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سے آفیسر کے پاس کون سے کیسز تھے, کون سے میٹرس تھے, انڈر واٹ سیکشنز, تو اس کا کیا ہوا, اگر آروپی چھوٹ گیا نردوش کیوں چھوٹا, تو اس کے ریزنس ان کو دینے ہیں کہ آپ کہاں پہ کم پڑے, ایویڈینس کیوں نہیں ملے آپ کو, تو دے ہیو ٹو سیٹسفائی دے آل دیز کوئسچنز ٹو دیئر سپیریئر آفیسرز, دیٹس دیئر ڈیوٹی. تو یا تو یہ ان سچ کیسز آف 498 اسی لیے ہم لوگ بہت بار دیکھتے ہیں کہ لیڈیز لوگوں کے فون آتے ہیں, میڈم میں پولیس میں کھڑی ہوں مگر میرا کمپلین نہیں لے رہے, سو یہ ایک تھوڑی اداسینتا پولیس لوگوں میں ہے, کیونکہ آگے کا وہ لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکی کا انٹینشن کیا ہوتا ہے کہ نہیں ایف آئی آر شوڈ بی لاجڈ, اور ان کا یس, اور زیادہ ان کا انٹینشن ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو اریسٹ کرے, ان لاس کو اریسٹ کرے, دین دے ول گیٹ دی سیٹسفیکشن. تو یہ ان کا مین موٹو رہتا ہے یہ کرنے کے پیچھے, بٹ ان کو یہ جب ہم لوگ سمجھاتے ہیں یا تو پولیس جب سمجھاتے ہیں کہ یہ 498 میں ہم لوگ اریسٹ نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ ان کا ایک پولیس لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. اینڈ پولیس پیپل ان لوگ آپ کو, ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کیسے پورے دن ویست رہتے ہیں, ہر ایک الگ الگ پرکار کے کیسز آتے ہیں, بالکل ڈراؤ بیکس بھی ہیں ہمارے پاس, پولیس آر ایزی ٹارگیٹ, کہ ہاں بول دو یہ پولیس آفیسر کچھ نہیں کر رہا ہے, دین ایزیلی کین بی ٹارگیٹڈ, کہ جیسے سمپتھی گیدر کرنے کا یہ ایک اچھا موقع مل جاتا ہے لیڈیز لوگوں کو, تو اسی کی وجہ سے تھوڑا یہ اداسینتا پولیس لوگوں میں ہوتی ہے کہ ارے 498 آل مجھے ایسا, ان لوگ کا چہرہ تھوڑا سا ہی ہو جاتا ہے. اینڈ جنرلی اٹ از گیون ٹو لیڈی آفیسرس, اینڈ اف دیر از نو لیڈی آفیسرس then a gents officer can, because I have discussions before this our talk also, I had spoken to some lady officers, some gents officers who deal with all kinds of cases. So unka sabka thoda bahut kehna yahi tha ki we are unable to get the witnesses. And jab bhi firyadi jo hota hai unka ye kaam hota hai ki thode witnesses ab ki taraf se leke aaye, but ladki leke aa nahi sakti hai, and then case becomes wo aapke baat sahi hai ki log sochte hain kitni problem mein kaun padega, ek to hamare relative bhi hain, kal ko rishta bhi kharab ho jayega. Ma'am aksar dafa ye bhi dekha jata hai ki theek hai dowry ka jo lena دینا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے یا لڑکوں والوں کی طرف سے, ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں مینلی دیکھا جاتا ہے. بٹ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نہ لڑکی والوں کو تکلیف ہے نہ لڑکے والوں کو تکلیف ہے, بٹ دیر از اے تھرڈ پارٹی, ان کو بڑی تکلیف ہے کہ آپ کا بیٹا جو تھا بڑا لائق مند تھا, آپ نے ڈاوری کیوں نہیں لیا. تو کیا اس طریقے کے بھی جو ایک پش ہوتا ہے لینے کے لیے یا دینے کے لیے, تو کیا یہ بھی کچھ اوپر ہوتا ہے؟ تیسرا بندہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتا ہے. اینڈ تیسرا بندہ یہ رہے گا کہ سمجھو اس کی لڑکی ہے, اس کو بہنا چاہتا تھا وہ لڑکے کے ساتھ, بیکاز ہی واز دا پرفیکٹ میچ فار ہز ڈاٹر, اور اس کے کوئی ریلیٹ نیئرسٹ ریلیٹیو کی لڑکی کے لیے میچ تھا ایسا اس کو لگ رہا تھا, بٹ اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر کے دوسرے کے ساتھ شادی کی, تو دے آر موسٹ ہرٹ. اور پھر وہ لوگ یہ کوشش کرتے, ایسے اپنے سوسائٹی میں بہت لوگ ہیں کہ کسی کا اچھا چل رہا ہے تو وہ دیکھا نہیں جاتا ان کو, تو یہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی اندر ایشوز کھڑے کرنے کے ٹرائی کرتے ہیں. اینڈ مینی ٹائمز دے گیٹ سکسیزفل ان دس کریٹنگ آل دس ایشوز. تو ایسے وقت میں یہ جو تھرڈ پارٹی ہے ان کا انٹرسٹ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, یا تو کچھ میڈیٹر کی وجہ میڈیٹر بن کے انہوں نے یہ شادی فکس کروائی ہے مگر ان میں سے ان کو کچھ کمیشن نہیں ملا ہے, کیونکہ جب دہیج کا لین دین ہوتا ہے تو تبھی اسی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ اگر تیرے کو 1,00,000 ملا ہے تو اس میں سے 20,000 مجھے دینا ہے یا 25,000 مجھے دینا ہے, اور اگر یہ بات نہیں بنی ہے نہیں ملا ہے دین دے ول کریٹ دس تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کہ چلو کچھ نہ کچھ اس میں آگ لگا دو تو اپنا کام نکل جائے گا. تو ان کے خلاف کمپلین وغیرہ ہو سکتی ہے؟ کمپلین تو نہیں, مطلب اگر چاہیں تو یہ لڑکے والے کر سکتے ہیں, تو وہ بڑی کوئی کمپلین نہیں ہو سکتی اس میں. اچھا اچھا, پبلک خود ہی ڈیل کر لیتی ہے, ایسا کوئی سچ کیس مطلب لا نہیں ہے ایسا کیس ایسا کچھ. بٹ ایف دے ڈائریکٹلی ڈیمانڈ سم منی اینڈ ایف دے آر ریلیٹڈ ٹو دس ان لاز, کوئی ان کے ریلیٹیو ہے نیئرسٹ یا ہے لانگیسٹ ریلیٹیو, تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بھی اس میں انوالو مجرم میں شامل ہو سکتا ہے. اوکے, کہ مطلب ان لوگوں نے بھی اکسایا ہے. یا اوکے, تو یہ جو پرووکیٹیو جو یہ ہے سیکشنز ہے 504 ہے, جیسے کہ دھمکی دینا, یہ سب دھمکی دے دے کے نکلوانا, یا تو دیکھ نہیں دے گا تو تیری بدنامی کر دوں گا, اس طرح کے جو ورڈز بھی یوز کرے تو این سی رجسٹر ہو سکتی. اچھا, اوکے, نان کاگنیزیبل آفینس ہے. اوکے میم, آپ سے ہمارا آخری سوال اس پروگرام میں یہی ہوگا کہ ہمارے ویورز کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے انہیں بتا دیں, ایجوکیٹ کر دیں, ایون فار گائز, ایون فار بوائز جو کہ ابھی جو ہے شادی کی ایج میں شادی کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے آگے چل کر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے ڈاوری کے کیس میں جو ہے جھوٹے کیس میں جو ہے ملوث ہو جائیں, انہیں کیا پریکاشنز لینے چاہیے, کس طریقے سے انہیں الرٹ ہونا چاہیے, اینڈ فار آئی تھنک گرلز ان کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. ہاں, مطلب کوئی لا ہے کوئی قانون ہے کہ اگر میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میں کن باتوں کا دھیان رکھوں لڑکے کو کہ آگے چل کے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو مجھے, فالس ایلیگیشنز میں نہ آئیں. جیسے لڑکی مینی لاز آر سیف گارڈنگ دی وومین انٹرسٹ, تو ویسے ویری مطلب کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ریگریٹ فلی کہ وی ڈونٹ ہیو اینی سچ اسپیسیفک لا فار دی جینٹس, مطلب میلس کے لیے کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے. اینڈ بہت بار ہمارے پاس ایسے ڈاوری کیسز سے پیڑت جو مرد لوگ آتے ہیں تو ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ جیسے میڈم کہتے ہو وہ تو مہیلاؤں کے لیے قانون ہے, ویسے مردوں کے لیے قانون کب بنیں گے؟ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پروش حق سنرکشن سمیتی ایسے ایسے ابھی کمیٹیز بن رہے ہیں, این جی اوز بن رہے ہیں کہ دے ہیلپ ایچ ادر کہ ارے میرا بھی کیس سیم ہے تو یو جوائن اس, اینڈ پھر وہ لوگ کلیکٹیولی کچھ سولوشن نکالتے ہیں یا تو کوئی لیگل ایڈوائز لے کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے اگر جینیون کیس ہے, بیکاز جیسے میں نے بتایا کہ جینیون کیسز آر ناٹ کمنگ اپ, کہ اگر جو جینیون اس کو ہیریسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ عورت ایسے سوچے گی کہ ارے میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی, پھر میرا پورا فیملی ڈسٹرب ہو جائے گا, میرے تو بچے ہیں, اگر میرے کو گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی, تو یہ سب سوچ کے وہ عورت سہتے سہتے وہیں پہ رہتی ہے. تو سچ جینیون کیسز ڈزنٹ کم اپ, تو مطلب مردوں کو تو پہلی بات تو ڈاوری مانگنی نہیں ہے, کیونکہ ڈاوری کہاں سے شروع ہوتی ہے, اٹ از فرام گروم سائڈ ناٹ برائڈ سائڈ, تو ان کو پہلے اپنے ماں باپ کو سمجھانا ہے کہ میں ڈاوری لوں گا نہیں. جی, یا آج کل بہت سارا الگ ٹرمس یوز کرتے ہیں, تو ڈاوری ورڈز یوز نہیں کرتے, یا تو مانگ رہے ہیں ہم تو لڑکی ہی یوز کرے گی, ہاں تو یہ ایسے ورڈز اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے, اگر کار آپ نے دی ہے تو کار تو آپ کی بیٹی بھی بیٹھ کے گھومے گی, ہمارے اس کے بچے مطلب آپ کے ناتی ناتن بھی گھومیں گے, تو یہ کچھ میں اکیلا تو نہیں گھوموں گا, تو ایسے ایسے بہلا پھسلا کے یہ جو ایک ایک چیزیں مانگنے کی پھر وہ بڑھ جاتی ہے. میں نے ایک طریقہ بھی دیکھا ہے کہ نیو فلیٹ لیا ہے, فلیٹ لیا ہے وہ گھر دکھا دیں گے بٹ ویل فرنش نہیں ہے, سو اگر آپ کو کچھ بنوانا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو یہ میری رہنے والی ہے, میں تو پورا دن کام پہ رہوں گا, انجوئنگ آل دیز فیسلٹیز. تو یہ ابھی ایک نیا طریقہ ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کا کہ اس طرح سے بھی لڑکے یوز کرتے ہیں یا تو ان لاز یوز کرتے ہیں. بٹ آج میں نے ایک دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو وغیرہ بھی تھوڑے سے لڑکوں کی یہ مینٹالٹی بدل چکی ہے, مگر کبھی کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے دباؤ میں آ کے ہم کو یہ کرنا پڑا, کیونکہ میری بہن کی شادی ہوئی تبھی ہم لوگ نے دہیج دیا, تو وہ جو دہیج دیا تو وہ ریکور کرنا ہے ہمیں, وہ اماؤنٹ ریکور کرنے کے لیے پھر ہماری شادی. تو اس طریقہ بھی لین دین کا یہ ہے, تو یہ بھی مطلب لڑکوں نے سوچنا چاہیے آج کی, اگر بہن کی لڑکی میں آپ نے دیا ہے وہ جو غلطی کیا ہے وہ آپ دوسری لڑکی کے گھر میں نہ پریشرائز کریں, وہ کرو نہیں آپ, اور بی اے گڈ جینٹل مین بن کے شادی کرو جی, خود کماؤ, خود اپنے کو کیپیبل بناؤ کہ آپ خود ارن کرو اینڈ آپ کی فیملی کو سنبھال سکو, مینٹین کر سکو, اتنا آپ دیکھو کہ جتنا اپنا اسٹیٹس مطلب اپنے سے آگے بڑا اسٹیٹس سپنا دیکھنا اچھی بات ہے, بٹ اس کے لیے کچھ بھی مت کرو کہ کون سے بھی لیول پہ جا کے خرچہ کرو, جسٹ ٹو امپریس ایوری ون, ناٹ ٹو ڈو دیٹ, شو آف. یس, یہ شو آف کرنے میں ہی قرضے بڑھ جاتے ہیں, یہ قرضے, ہاں کبھی کبھی قرضے چکانے کے لیے بھی پھر وہ لڑکی پہ پریشر ڈالتے, کیونکہ وہ پورا ہتاش ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے, پھر اس کو دکھتی ہے سافٹ ٹارگیٹ بیوی کہ چلو ماں کے پاس سے لے کے آ, باپ کے پاس سے لے کے آ, ویدر شی از پوئر اور ریچ وہ دیکھتے نہیں, دین ان کو جسٹ وہ قرضے سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اینڈ دس از دا ون آف دا ریزن آلسو کہ وہ لوگ اس طرح سے یہ کرتے ہیں, اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ان کو پھر وہ دہیج کے نام سے آ جاتا ہے. جی ایبسولیٹلی. میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ مطلب وہاں پہ جینٹس ہوتے ہیں پولیس, اور مطلب وہاں پہ اگر کوئی مہیلا جانا چاہے تو وہ پہلے سے ہی ڈر جاتی ہے کہ وہ فری فیل نہیں کرتی ہے کہ اپنی باتوں کو وہ اچھے سے بتا پائے یا کچھ. تو کیا آپ کا کچھ اس طرح کا نظریہ ہے کہ اگر مہیلا پولیس اسٹیشن ہوگا, فیمیل پولیس اسٹیشن الگ سے کچھ ایسا بنایا جائے تو شاید وہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہو, اور کیونکہ کیسز رجسٹر نہیں ہوتے, آپ نے بولا کہ جینوئن کیسز نہیں پہنچتے, زیادہ تر فالس کیسز ہی رجسٹر ہوتے ہیں, تو جینوئن کیس رجسٹر ہو تو شاید کچھ ایسا آگے کرنے کی امید ہے یا کرنا چاہیے, آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ ہاں, یہ مہیلا پولیس تھانہ ہونا چاہیے, یہ ضروری بات ہے, کیونکہ جو جینوئن کیس ہے, جنرلی ہم لوگ جو فلمس اینڈ سیریلس میں بتاتے پولیس اسٹیشن کا جو پکچر, تو وہ دیکھ کے ہی مطلب کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے, مطلب جنرل پبلک بھی نہیں جانا چاہتا ہے, تو لیڈیز کی بات تو الگ ہی ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی کوئی مجھے دیکھ لے گا پولیس میں جاتے ہوئے, یا تو کوئی مجھے وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں ملے گا, وہ جینٹس کے سامنے میں کیسے باتیں کروں. کبھی کبھی ہیریسمنٹ اس پرکار کی ہوتی ہے, کچھ سیکشل ہیریسمنٹ بھی اس کے اندر ہوتی ہے, تو وہ اگر جینٹس آفیسر ہے تو کیسے بتاؤں, کمفرٹیبل نہیں ہے, یا تو اف دے وانٹ ٹو رجسٹر کمفرٹیبلی کمپلینٹ دین دیٹ شوڈ بی اے لیڈی آفیسر. ایکچولی ویسے قانون میں ہے کہ لیڈیز آفیسر کے سامنے ہی لیڈیز کو کمپلینٹ دینے کے لیے رکھا جائیے, مگر اگر کسی پولیس اسٹیشن میں لیڈی آفیسر نہیں ہے تو دین اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ فار دا میلز آلسو, میل آفیسرس کو بھی, کہ وہ لیڈیز کے ساتھ کیسے باتیں کریں. تو ایسے وقت میں ایسے مہیلا پولیس تھانہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ مہیلائیں کھل کر جا سکتی ہیں. ہے سم آف دی ساؤتھ اسٹیٹس ہے جو اپنے کنٹری کے, تو وہاں پہ تھوڑے ہیں, اینڈ ناردرن اسٹیٹس آل اوور نہیں, وہ ابھی گورنمنٹ از ٹیکنگ ویوز, یس ہونا چاہیے, دے آر ٹیکنگ اوپینینس فرام دی پبلک کہ ویدر لیڈیز پولیس اسٹیشن شوڈ بی دیئر اور ناٹ, بٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا اداسین ہے, اسی لیے کہ اگر مہیلا پولیس تھانہ بنا گیا اور وہاں پہ جینٹس کی بھی سنکھیا ہونی چاہیے جی, تو ایک لیڈی آفیسر رول کرے گی وہاں پہ اینڈ دے ہیو ٹو اوبے ہر آرڈر, تو یہ تھوڑا ان کا جو پروشی ایگو ہے تو میل ایگو ہرٹ ہو سکتا ہے, تو ڈپارٹمنٹ از ناٹ مچ کمفرٹیبل فار اسٹیبلشنگ مہیلا پولیس تھانہ, بٹ مہیلا ریشو کر سکتے ہیں, ہاں ریشو ہے وہاں پہ 60-40 ایسا کہ 60% مہیلائیں رہیں گی 40% میل آفیسرس رہیں گے, انویسٹیگیشن یا تو انٹروگیشن کرنے کی بات آتی ہے, تو جبھی ایک میل آفیسر جو انٹروگیٹ کرے گا مطلب اس کا پرسنالٹی سے ڈر کے جو آروپی انفارمیشن دے گا, تو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جو لیڈیز نہیں جاتی کمپلین کرنے کے, سامنا ایسا ہے کرنا پڑے گا کہ کیا بتانا کیا ہے, تو جو مطلب خود بھی مطلب بہت اچھے ہوتے ہیں گھریلو مہیلائیں ہوتی ہیں تو وہ خود بھی اوائڈ کر دیتی ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ جاؤں گی تو شاید انصاف مل جائے, لیکن نہیں جا پاتی کیونکہ ان کی ایک عزت کی بھی بات ہوتی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے اگر مہیلا پولیس تھانہ بھی ہوگا تو دیٹ ول بی اے بینیفیشیل, مطلب جہاں پہ ہم لوگ ادھر مہیلاؤں کے لیے कानून बना रहे हैं, महिला आयोग है, महिला तकरार निवारण केंद्र हर एक सिटी में बनाया गया है, तो वैसे महिला पुलिस थाना भी अगर रहे तो फीमेल विल बी कंफर्टेबल टू गो देयर कि अरे चलो नहीं महिलाओं का पुलिस थाना है जी. तो महिला पुलिस थाना में जाने के लिए तैयार हो सकती है, इश्यूज यहां पे सॉल्व हो सकती है. यस, ना कि सिर्फ इसलिए बल्कि और भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं. मेरे ख्याल से शाइस्ता जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मैम ने लॉज तो बताए हैं, कानून के बारे में बताए हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बातें की हैं ये हमारी सोसाइटी के मतलब बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और जिस तरह के मैम ने एग्जांपल्स दिए हैं वो सब चीजें हम लोग सोसाइटी में देखते रहते हैं. तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि आज का शो बहुत जबरदस्त रहा और मैम का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं दिल से. मैम थैंक यू सो मच. मैम थैंक यू सो मच. मुझे भी यहाँ पे आके आपके मतलब मेरे जो भी व्यूज है शेयर करने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. नहीं, आपने ना जाने कितनी ऐसी लाइफ है जो बचाया है, आज भी ऐसी लाइफ है जो दम तोड़ रही है. ना लड़का अपने घर है, लड़की अपने घर है और बीच में दोनों केस लड़ रहे हैं कोर्ट के जरिए. सो शायद आपके पैगाम के जरिए, मैसेजेस के जरिए और आपके एक्सपीरियंस के जरिए वो अब सॉर्ट आउट हो जाएं, एक अच्छी लाइफ. मुझे ये भी एक मैसेज देना है सब व्यूअर्स को कि डोंट मिसयूज दिस एक्ट. लड़की लोगों को ये करना है कि डोंट मिसयूज दिस एक्ट, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट. अगर आपका वेलफेयर है करना है आपको तो आप जरूर, अगर पीड़ित हो, सच में पीड़ित हो, इफ इट इज अ जेन्युइन केस देन ओनली गो फॉर दिस. डोंट जस्ट यूज एज अ टूल अगेंस्ट योर इन लॉज एंड योर हस्बैंड. जी जी एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त के लिए, आपकी इतनी कीमती राय के लिए और आपके इतने तमाम तजुर्बे भरी बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. तो नाज़रीन जैसे कि यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद थी एडवोकेट तृप्ति पाटिल साहिबा, जिन्होंने हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसाइल का हल, कानूनी हल जो है हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया. इन्होंने बताया कि किस तरह कानून जो है हम और आप सिटीजन्स की भलाई के लिए है, कमज़ोरों को तकवीत देने के लिए है और जो जालिम है उनको उनके हद तक पहुंचाने के लिए है. इसका मिसयूज़ ना करें और इसके बराबर से आप यूज़ कर सकें, इसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी राइट को बचा सकें, यही हमारा मकसद है. आज के प्रोग्राम के रिलेटेड या हमारे इस शो के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमें आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. शुक्रिया.